เรื่องส่างเมาสำหรับนักบวชโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วันพระของวันนี้ก็มาถึงอีกฝันหนึ่งมันรวดเร็วเหลือเกินนะฮะวันพระก่อนก็ผ่านไปยอกๆวันนี้ก็มาถึงอีกแล้วพี่น้องทั้งหลายผู้ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตผู้ที่คอยบรรเทาเบาบางจางคายในความมึนเมามัวเมาในชีวิตบ้างเมื่อถึงวันพระมาก็ต่างหน้าต่างตาเราคอยจะใส่บาตรพระทรงองค์เจ้าถ้าอย่างในเมืองถ้าอย่างตามชนบทบ้านนอกในวันพระเช่นนี้ท่านไม่ออกไปบิณฑบาตที่ไม่ไปบิณฑบาตนั้นก็คือเปิดโอกาสให้ญาติโยมเข้ามาทำบุญเพราะโยมส่วนมากแล้วบางคนวันธรรมดาไม่ค่อยจะได้มาวัดมาวาถ้าจะมาได้ก็เป็นวันพระวันพระนั้นตั้งอกตั้งใจอย่างน้อยที่สุดก็ได้ทำบุญใส่บาตรในเมื่อพระไม่ไปก็ต้องมาใส่ที่วัดนี่เป็นธรรมดาภาษาบ้านนอกแต่ในเมืองนั้นอาตมาคิดว่าคงจะต้องไปก็ยังไงก็ไม่เคยบวชเป็นพระในเมืองเคยแต่อยู่ในป่าการที่พระสงฆ์เจ้าไม่ไปบิณฑบาตในวันพระนั้นไม่ใช่เป็นความผิดอะไรหรอกแต่จะมีพัดในสมัยพุทธกาลทั้งกะเรียกว่าปักขะพัดตังพัดประจำปักคือกึ่งเดือนในวันพระที่สำคัญคนทั้งหลายต่างก็จ้องที่จะมาทำบุญทำทานกันในวันพระพระสงฆ์องค์เจ้าก็เลยถือโอกาสไม่ไปเหตุที่ไม่ไปนั่นจะมีความหมายมีประโยชน์อยู่สองด้านหนึ่งเป็นการอนุเคราะห์ญาติโยมผู้ใฝ่บุญที่ไม่อยากมาวัดไม่เคยมาวัดถ้าหากพระออกไปหาซะแล้วก็จะไม่มีโอกาสมาก็เลยไม่ต้องไปบิณฑบาตให้โยมมาวัดเมื่อมาวัดแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่ได้ใส่บาตรยังได้เจริญหูเจริญตาได้เห็นอากัปกิริยาพระสงฆ์องค์เจ้าพระหนุ่มเณรน้อยหลวงพ่อหลวงตาผู้ประพฤติปฏิบัติสำรวมกิริยามารยาทมีอินทรีย์สงบประงับเห็นแล้วเจริญตาเจริญใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตชนิดที่เรียกว่าสมณานัญจะทัศนังการได้เห็นสมณะผู้สงบผู้ระงับผู้ทรงศีลเป็นมงคลอันประเสริฐบางคนมาเห็นพระเห็นเณรน้อยหน้าแดงๆกินข้าวคนละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวก็อิ่มเอิบใจปรารถนาสาธุขอให้ลูกของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้โดยเถิดมีความคิดเพียงคิดอย่างนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะยิ่งคนที่ถือภาคาท้องผู้หญิงที่ตั้งท้องตั้งครรภ์ในวันพระวันเจ้านั่นแหละควรจะเข้าวัดเพื่อจะหล่อล้อมจิตใจวิญญาณของลูกน้อยในท้องพาเข้าไปหัดไกล่พระไกล่เจ้าฟังเทศฟังธรรมได้เห็นกิริยามารยาทความสงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวของพระหนุ่มเณรน้อยหลวงพ่อหลวงตาพระทรงองค์เจ้าเกิดความสงบเยือกเย็นก็จะเป็นสภาพแวดล้อมแก่จิตใจแก่วิญญาณปฏิสนธิน้อยในครรภ์คนโบราณถือกันถึงขนาดนั้นแหละถ้าหากเป็นภาคอีสานของเราอยู่ในหีบ12อยู่ในคลอง14คลอง14นั่นคือคันรองของชีวิตชีวิตแต่ละคนละคนจะต้องผ่านคันรองอันนี้ตอนยังหนุ่มยังสาวก็จะต้องเป็นลูกเป็นเต่าโตมาก็จะเป็นผัวเป็นเมียเลยนั่นมาก็เป็นพ่อเป็นแม่ต่อมาก็เป็นเฒ่าเป็นแก่เป็นลุงเป็นป้าเป็นตาเป็นยายหรือบางคนก็จะบวชเป็นพระเป็นเจ้าเพราะเหตุนั้นทุกคนจะต้องมีคันรองของชีวิตภาษาภาคอีสานบอกคลองคลองคลองคือคันลองของชีวิตนั่นเอง the way of life นั่นเขาอภัยพูดเป็นภาษาฝรั่งคือทางเดินแห่งชีวิตนั่นเองคันลองของชีวิตทางเดินของชีวิตจะต้องผ่านเส้นทางอันนี้ เดินให้ถูกให้ต้องภาคอีสานของเราจึงมีหีบมีคลองหีบปูคลองงาหีบตาคลองง่ายหีบป่าคลองลุงหีบเถาคลองแกหีบพอคลองแม่หีบโลกคลองเต่าหีบไผ่คลองนายหีบเจ้าคลองขุนหีบพัวคลองเมียหีบไผ่คลองเคยหีบวัดคลองสงหีบพระคลองเนนหีบปีคลองเดือนหีบให้คลองหน้ามันเป็นอย่างนั้นภาคอีสานเราเพราะเหตุนั้นในวันพระท่านไม่ไปบิณฑบาตนั่นอย่าได้คิดว่าพระขี้เกียจนะพระท่านไม่ขี้เกียจหรอกท่านคงจะได้ยินเสียงตีกองดึกตั้งแต่ดึกๆพระที่อยู่ในป่าในดงที่ท่านทำความเพียรอยู่ท่านยิ่งตื่นดึกลุกเช้ารู้สึกตัวเวลาใดท่านก็ลุกของท่านเวลานั้นตื่นสิบครั้งก็ต้องลุกขึ้นมานั่งมันสิบพ้นชนิดที่เรียกว่าชาคริยังอนุยุตโตประกอบความเป็นผู้ตื่นการหลับไปด้วยความเหนื่อยความเพลียให้มันหลับไปเมื่อรู้สึกตัวตื่นแสดงว่าจิตมันได้อิ่มแล้วจากอาหารของการหลับก็ลุกมันขึ้นมามันจะง่วงก็อดทนมันอย่างนี้ถ้าท่านไม่ขี้เกียจหรอกนะแต่ที่ท่านไม่ไปบิณฑบาตวันพระนั้นท่านต้องการจะปรารถนาอนุเคราะห์โยมที่ไม่เคยมาวัดจะได้มาวัดจะได้เทศให้ฟังจะได้เห็นอากัปกิริยาที่ดีงามพระสงฆ์องค์เจ้านี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งวันพระเป็นวันประเสริฐวันที่จะอบรมบ่มนิสัยบุญญาบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นการสอบวัดผลของการประพฤติปฏิบัติ7วัน8วันมีวันพระครั้งหนึ่งวันนี้เสี่ยงละไม่ไปบิณฑบาตโยมไม่มาไม่กินมันเลยอดสักวันนึงจะได้สร้างขันติบารมีสัจจะบารมีอะไรขึ้นมาการอดข้าววันเดียวมันไม่ตายแต่มันจะเพิ่มความแข็งแกร่งจะได้ศึกษาอาหารกายอาหารจิตอาหารวิญญาณมันต่างกันตรงไหนลักษณะเช่นนี้แต่เชื่อว่ายังไม่เคยอดเคยหิวทางภาคอีสานนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างที่วัดอาตมาเนี่ยก็เหมือนกันพระเยอะๆพระเนนเยอะไปหมดแต่ในวันพระนี่เสี่ยงกันละหายโยมไม่มาก็เตรียมอดก็แล้วกันกินข้าวเปล่าๆก็ได้ยังไงยังไงก็จะต้องมีจนได้ในลักษณะเช่นนี้ในวันพระนั้นจึงเป็นวันที่จะต้องฝึกหัดขัดเกลาทั้งฝ่ายพระฝ่ายคารวาสฝ่ายคารวาสก็จะเป็นวันที่จะต้องทำชีวิตให้ประเสริฐเป็นวันพักผ่อนให้แก่จิตใจแก่วิญญาณในสมัยโบราณโรงเรียนก็ยังปิดวันพระวันพระเราจะหยุดใช้แรงงานสับหยุดก่อกรรมทำเช่นก่อเวรสร้างกรรมหยุดขาเนื้อเบือปลาล่ะยิงนกตกปลาในป่าในเขาเลิกกันอย่างน้อยทำบุญตักบาตรหรือสูงไปกว่านั้นก็ไปเจริญสมาธิภาวนาจำศีลอุโบสถในวัดในวากับครูบาอาจารย์ฟังธรรมจำศีลเป็นการอบรมทานอบรมศีลอบรมภาวนาปัญญาให้เกิดขึ้นมีฝ่ายญาติโยมวันพระจะได้ทานมากขึ้นจะได้จำศีลจะได้สมาทานศีลอย่างน้อยศีล5เก่งขึ้นมาก็ศีล8เป็นการเจริญลอยตามพระอริยเจ้าในวันพระมันเป็นอย่างนี้วันพระมาถึงอีกแล้วพี่น้องทั้งหลายมาจำศีลกันเป็นจำนวนมากมากันหลายบ้านอย่างนี้อย่างที่วัดเนี่ยบางทีพี่น้องก็ได้มาพบกันหลายบ้านหลายหมู่บ้านคนละอำเภอบางทีคนละจังหวัดมาจำศีลด้วยกันก็จะได้รู้จักมักจีกันเป็นญาติเป็นธรรมะชาญาติเป็นผู้รับมรดกทางธรรมเป็นญาติธรรมเป็นพี่น้องกันทางศีลทางธรรมพูดจากันในเรื่องศีลเรื่องธรรมหลังจากนั้นเราก็จะเจริญสมาธิภาวนาด้วยกันฟังครูบาอาจารย์อบรมบ่มนิสัยเป็นการสร้างบุญญาบารมีให้มันเป็นกิจจาธิการคือการกระทําให้มันยิ่งขึ้นในการสร้างสรรค์บารมีถ้าเรายังไม่มีบุญญากตาธิการหมายความว่ากตาธิการคือการกระทําอันยิ่งมาตั้งแต่ชาติก่อนๆได้กระทําแล้วมาชาตินี้มันจะยิ่งขึ้นมันก็ง่ายขึ้นจะเริญสมาธิก็ง่ายขึ้นจะเริญปัญญาก็ง่ายขึ้นเพราะมันมีเชื่อมีเผ่ามีพันธุ์มีเบสิกมีพื้นฐานมีอุปนิสัยใจคอมาแต่ก่อนๆที่ได้สั่งสมมาแต่ถ้ามันไม่มีมาตั้งแต่ก่อนๆไม่มีกตาธิการก็มาสร้างกิจจาธิการคือกิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นมันในชาตินี้อยากเข้าใจว่าบุญเราไม่มีก็ทำเอ้าบุญบ่เกิดขึ้นคือเห็ดละงกเนี่ยฝนเทๆๆเนาะเพราะฉะนั้นทำเอ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายมาสร้างกิจจาธิการส่งเสริมกตาธิการสร้างเสริมบุญญาบารมีสมภารสร้างบารมีเป็นเอกสัตว์เพศเพียงอาคมกาบบ่เครื่องบุญวันพระมาถึงอีกแล้ว เสียงคล้องเสียงกลองเสียงระฆังปลุกดังกลางวานทั่วทิศตามชนบทบ้านนอกเมื่อวันพระก่อนนู้นอาตมาได้พูดถึงเรื่องการพิจารณาบ่อยๆเพื่อปลดปล่อยความเมาแห่งชีวิตเพื่อบรรเทาความทุกข์พิจารณาบ่อยๆเพื่อปลดปล่อยความเมาเพื่อบรรเทาความทุกข์ในชีวิตจิตใจให้จิตใจมันสูงขึ้นมาเพื่อจะคลายเหยื่อในโลกคลายออกไปคลายออกไปให้มันพ้นจากโลกอย่างน้อยก็เพื่อจะสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญอันจะนำตกมาให้ในวันพระที่ผ่านมานั้นเราได้พูดกันถึงเรื่องการพิจารณาบ่อยๆสำหรับญาติโยมด้วยสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าสับสนปนเปกันแต่วันนี้อยากจะพูดถึงทางด้านพระสงฆ์เพราะว่าเท่าที่ดูอยู่นี่พระสงฆ์มากกว่าพระสงฆ์มีมากกว่าโยมที่มาจำศีลมาทำบุญตอนเช้าในวันนี้มักจะเป็นเช่นนี้โยมมาทำบุญแต่ละวันไม่มากเท่ากับพระกับเนนเพราะพระเนนมีมากกว่าเพราะฉะนั้นวันพระนี้ขอเทศโดยเฉพาะให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าฝากลมฝากแรงไปใครจะบันทึกเสียงที่เก็บไว้ใครจะเอาไปให้ถวายครูบาอาจารย์บ้างก็จะเป็นการที่แต่นี่มีคนฉลาดมากขึ้นนะบางคนถึงขนาดว่าเอาม้วนเทปนี่ใส่บาตรให้แก่พระแม่หน้าอนุโมทนาคุณโยมที่จังหวัดอุบลขออภัยไม่ขอเอ่ยชื่อท่านผู้นี้มีศรัทธาแก่กล้ามากมาอดข้าวกับอาตมาก็มาบูชาพระพุทธเจ้าในวันวิสาขะอีวิสาขะที่จะถึงทุกๆปีที่วัดนี้มีการบูชาพระพุทธเจ้าได้เรียกว่าอิเมสกาเรทุกขตะปนการะภูเตปฏิคันหาตุสักการะของคนยากขอพระภูมิภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะบรรณาการของคนยากทั้งหลายคนยากก็คือคนยากคนจนคนไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายจะมาบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนมันก็พอมีอยู่ดอกแต่มันยังไม่ซาบซึ้งตึงใจมากกว่านั้นจะมาถวายทานบูชาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไม่มีมากเราไม่เป็นเศรษฐีก็เลยมาบูชาด้วยการปฏิบัติตามวันเกิดของพุทธเจ้าอดข้าวมันซะเลย24ชั่วโมงให้ทานทานอะไรที่พระพุทธเจ้าว่ามหาทานทานปานาติบาตเว้นจากการฆ่าอทินนาทานเว้นจากการลักกามเมสุมิชฌาจารพวกเราในอภิมจริยังเลยให้ทานให้ทานความบาดกลัวให้ทานความเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีเบญไม่มีการฆ่าเพราะไม่กินมันเลยอย่างน้อยวันนี้ไม่กินไม่กินทั้งนั้นกินแต่น้ำอย่างเดียวประกาศญาติโยมมาใครจะมาบูชาพระพุทธเจ้าให้ของขวัญวันเกิดแก่พระศาสดาในวันวิสาขมาเถิดที่นิเพธพลารามมาวันนี้ไม่มีเสียงช้อนเสียงภาชนะกระทบกันก้องก้องแกงแกงไม่เปลืองน้ำเปลืองถ่านล้างถ้วยล้างชามไม่มีใครกินแม่ก็มากันมากทีเดียวหลายร้อยเต็มเพื่อไปใต้ร่มไม้มีคุณโยมทางเมืองอุบลนุ่นก็มากันมาบูชาพุทธเจ้าหลังจากนั้นเราก็มาฟังเทศฟังธรรมมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเป็นการบูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศถวายหน่วยแก้วบูชาไถ่พาหยอดคุณสามหน่วยแก้วพระรัตนตรัยบูชาสุดเกศสุดเก้าสุดเสียดไม่กินมันเลยไม่ตั้งข้าวปลาอาหารหายใจกินลมเป็นอาหารกับกินน้ำพอโยมก็มาฟังเทศฟังธรรมสาบซึ่งตึงใจประพฤติปฏิบัติแม่เอามวลเทปไปจากวัดเยอะเลยเอาไปไหนโยมบอกว่าใส่บาตรให้พระอยากให้พระฟังบ้างก็น่าอนุโมทนาอย่างนี้แหละนะอริยสาวกพระพุทธเจ้าของเราเรียกอริยสาวกผู้ได้สดับสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้สดับผู้ได้ยินเสียงเอิ้นผู้ได้ยินเสียงกูรู้จักทางทางดำเนินตามร่องรอยแห่งพระอริยเจ้าแล้วก็อยากจะชักชวนอวนต้านคนอื่นอย่าเข้าใจว่าบวชแล้วจะรู้จักไปหมดทุกอย่างบางทีบวชมา10ปียังไม่เคยเจริญสมาธิภาวนาเลยอย่างนี้โยมก็อยากจะช่วยให้เขาโอเคใช้เอามวลเทปใส่บาตรดีสิไม่ต้องซื้อแต่พระเรานั้นบางครั้งก็ไปซื้อมวลเทปนะชายธงสงพลสายันสัญญาจินตลาภูลาพรศักดิ์สองแสงโหสารพัดเลยมีหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ทลานรู้ถึงศาสนาจะเสื่อมลงหัวหล่นสีล่ำหัวดำสีเทศ หลังจากนั้นก็หัวโล่นอยากฟังลำหัวดำอยากฟังเทศมันจะเป็นอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามนะมันก็อยู่ที่พวกเราวันนี้เรามาพูดถึงพระสงฆ์องค์เจ้าที่ควรจะต้องพิจารณากันบ่อยๆเพื่อปลดปล่อยความมัวเมาเพื่อบรรเทาความทุกข์เพราะคำสั่งสอนของพุทธศาสนาของเราคำสั่งสอนของพุทธเจ้าจะ 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏิคือ8ล้าน4แสนยังไงก็ตามมันรวมอยู่ที่ความดับทุกข์ให้รู้จักดับทุกข์ให้แก่ตนเองดับไม่ได้ก็บรรเทาทุกข์เสียก่อนแล้วจึงค่อยดับมันมันกองใหญ่เหลือเกินเพราะเหตุนั้นวันพระวันก่อนเราพูดตั้งแต่เน้นหนักไปต่างๆทั้งโยมทั้งพระวันนี้หนักลงมาเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะพระของเรามีมากพระพุทธเจ้าของเราท่านให้พระของเราเนี่ยพิจารณาบ่อยๆเหมือนกันตั้งสองเท่าของโยมอย่าโยมทั้งหลายพิจารณา5ประการพระต้องพิจารณา10คือคิดบ่อยๆให้มันขึ้นใจให้มันเต็มอยู่ในจิตในใจให้มันคล้อยไปในสิ่งเหล่านี้หายใจเป็นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดประโยชน์นอกจากเป็นประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลให้แก่คนอื่นแก่ชาวบ้านอีกด้วยคือเมื่อมีการพิจารณาถึงสภาวะฐานะภาวะเพศของตนอยู่ก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทมัวเมาจะประกอบแต่คุณงามความดีอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นให้คำหนึ่งให้ล้ำลึกพิจารณาที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรม10ประการนี้แลเป็นสิ่งที่บรรพชิตคือนักบวชควรจะต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆ10ประการเป็นไฉนให้บอกพิจารณาหนึ่งเรื่องอันหนึ่งเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราจะต้องเป็นผู้ทำอาการกิริยานั้นๆคำนี้ภาษาบาลีว่าเววันนิยมหิอาชูปะคะโตเราเป็นผู้ปราศจากวันนะท่านพูดในสมัยเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ประเทศอินเดียนู่นคนอินเดียเขาแบ่งชั้นวันนะการเขาถือวันนะกันกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอยู่คนละชั้นคนละเกรดกันคนละระดับกันสะสมปนเปกันไม่ได้ไม่เหมือนพวกเราเพราะนั้นเมื่อออกมาบวชแล้วไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรต้องเป็นผู้ไม่มีวันนะเหมือนแม่น้ำทุกๆลำห้วยเมื่อไหลลงสู่ลำธารอันเดียวกันสู่แม่โค้งแม่มูลสู่แม่น้ำเจ้าพญาลงสู่มหาสมุทรมันก็ละชื่อเสียงเรียงนามของมันไม่มีน้ำส่วนไหนที่มาจากแม่น้ำโค้งมาจากแม่น้ำมูลแม่น้ำเจ้าพญาผู้ที่มาบวชนี่ก็เหมือนกันบวชเสร็จแล้วไม่มีใครเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเววันนิยมหิอาชูปะคะโตเราเป็นผู้ปราศจากแล้วซึ่งวันนะข้อนี้จะต้องคิดให้ละเอียดบ่อยๆว่าเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์ภาวะเพศของเราเป็นเพศนักบวชไม่ว่าจะเป็นการความเป็นอยู่การกินการอยู่การหลับการนอนการนุ่งห่มมันไม่เหมือนชาวบ้านไปหมดเลยเพราะนักบวชก็คือผู้ที่ออกมาแล้วจากบ้านจากเมืองจากสังคมมีเพศเนี่ยมันต่างกันทั้งสองอย่างคือมีเพศต่างกันโดยร่างกายโดยสรีระเพิ่งทราบไว้โดยว่าเราจะต้องไม่เหมือนชาวบ้านพร้อมซึ่งเคยไว้ทรงโน้นทรงนี่เคยดำขับเคยงดงามเคยหวีเคยสร้างอะไรต่างๆโกนทิ้งหมดเกลี้ยงเลยทั้งผมทั้งหนวดนี่เกสะมัดสูงโอหาเลดับพังโปนปงผมโกนหนวดแล้วไม่มีทรงไหนเลยมีทรงเดียวเอกเทศตลอดกาลก็ก่อนบวชนั้นเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแม้ผ้านุ่งก็ต้องเมื่อตอนเรายังไม่บวชเราต้องใช้ผ้าเนื้อดีๆหนุ่งยีนหนุ่งอะไรทรงเดฟทรงมอดเลยฮาล่าลีวายอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้มีทรงเดียวผ้าย้อมน้ำฝาดเพียง3พื้นไม่มีส่วนเฟอร์ส่วนเกินกางเกงไหนก็ยังไม่มีเลยจะว่าไปแล้วเพราะว่ามันจะเป็นส่วนเฟอร์ส่วนเกินยังไม่ได้มีการพิจารณาแล้วรักษาเนื้อรักษาตัวที่มีฮิริมีโอตปะสติสัมปชัญญะให้ยิ่งขึ้นอย่างนี้แม่บริโภคอาหารการกินก็เหมือนกันตอนเป็นคารวะเราบริโภคอาหารรสอร่อยอร่อยใส่ภาชนะถ้าเป็นระดับเจ้าขุนมุนนายพระเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มีภาชนะทองคำภาชนะเงินไม่นอนก็บนฟูกบนที่นอนอันอ่อนนุ่มอย่างดีแต่เมื่อเราบวชแล้วเราจะไม่ทำจากนั้นแม้จากการทำยาก็ประกอบเนยใสเนยข้นเป็นต้นแต่พอบวชแล้ว จำจะต้องนุ่งผ้าขาดโปกๆปะปะตามมีตามเกิดตามที่เขาให้ตามยาเชื่อที่เขาทอดทิ้งแล้วอย่างนี้การครบการฉันก็ต้องขอมาจากชาวบ้านคลุกเข้ากันในบาทเหล็กหรือบาทดินอย่างนี้การหลับการนอนก็จำเป็นต้องนอนที่ไหนก็ได้ไปร่มไม้กลางพื้นดินได้ทั้งนั้นกลางกอดลงตรงไหนอย่างนี้เราลดฐานะของเราลงมาต่ำสุดเลยอยู่อย่างเรียบง่ายการกินอาหารก็พิจารณาให้ดีๆว่าเราเนี่ยเป็นคนขอทานอย่าให้มีส่วนเฟ้อส่วนเกินกินวันละครั้งเดียวหรือวันละสองครั้งวันละครั้งเดียวอย่างที่ท่านอยู่ในป่าในเขาท่านก็ฉันวันละครั้งเดียวคุกเข้ากันใส่ในบาตรไม่ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนัปเปคีนันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันบ่หัวซานำแสบทั้งหลายผู้ภาษาอีสานบ้านเฮาอันที่บอกว่าอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังบริโภคอาหารอันคลุกเข้าเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปกาเมสุอนัปเปกีนันติไม่อาลัยในกามทั้งหลายกามคือความแสบความนัวเพราะมันจะก่อให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเราเอาใส่ลงไปในภาชนะอันเดียวลดจิตใจลงไปลดกิเลสลงไปหาอาหารไม่ใช่ดึงอาหารมาใส่กิเลสอยากกินเนื้อกินปลาอยากกินจงกินเจเราไม่เลือกละมันตามมีตามเกิดตามสบายอย่างนี้เรียกว่าเป็นการฝึกฝนตนมีชีวิตที่เนื่องอยู่กับชาวบ้านเอาคุกเข้ากันไปเลยไม่ต้องไปรังเกียจคนทั้งหลายเขาจะเห็นว่าโอ้ยจะเป็นเอกเละคือหากมาได้สิแสบโป้แต่เราไม่ได้กินให้มันแสบเรากินให้ตั้งรู้ได้แห่งร่างกายกินคนละครั้งเอาไปรวมอยู่ในท้องอันเดียวไม่ใช่ว่าในท้องมันมีหลุมจกหลอกแจกแหลกเหมือนฐานลุ่มลงพยาบาลอันนี้ใส่ข้าวรสซองอันนี้ใส่แกงหน่อไม้อันนี้ตำมะฮงอันนี้ปิ้งไก่ใส่คนละช่องละช่องมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นรวมกันอ่วงยวกอยู่ในท้องมันกันเราเอามันเลยล่วงหน้าเลยเรียกว่าผสมกันไปเลยอย่างนี้หลังจากนั้นเคารพในความเป็นโจในบิณฑบาตภิกษุพึงพิจารณาเนืองๆว่าความเป็นอยู่ของเราชีวิตของเราเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นอันนี้เราจะไม่ได้จองห้องพองคนลดมานะละทิฏฐิไม่เป็นคนจู่จี้จุกจิกเอาแต่ใจเพราะเรานั้นเป็นขอทานปละปฏิพัทธาเมชีวิกาชีวิตเราเนื่องอยู่กับผู้อื่นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้มีอิริยาบถที่สมควรมีอาชีวะการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ทั้งเป็นการเคารพยำเกรงต่อบิณฑบาตชื่อว่าเป็นผู้บริโภคอย่างไม่เป็นหนี้พอได้พิจารณาในปัจจัย4อย่างเรียบร้อยอันนี้ก็สำคัญเดี๋ยวนี้พวกเราเป็นขอทานขอให้เข้าใจเอามือลูบหัวโล้นบ่อยๆว่าเราคือนักบวชเราคือคนขอทานกินชีวิตเนื่องอยู่กับคนอื่นอย่าเอาส่วนเฟ้อส่วนเกินของสังคมอันนี้ออกไปบิณฑบาตสูบบุหรี่ปุ๋ยๆไปใช้ไม่ได้นะเพราะบุหรี่นั้นมันแพงซองนึงเป็น10บาท20บาทเอาเงินมาจากไหนไปถึงหมู่บ้านขอทานบรรดาศักดิ์สูบบุหรี่ก้นกองไปบิณฑบาตเสร็จมาได้แต่อาหารดีๆออกมานอกบ้านสูบบุหรี่ต่ออย่างนี้มันกินมากเกินไปไม่ใช่กินแต่เข้าไปทางปากอย่างเดียวยังกินทางตากินทางหูกินทางจมูกมันเลี้ยงยากกินทางตาคือซื้อโทรทัศน์พัดอะไรต่างๆพวกโทรทัศน์วิดีโอมาดูเนี่ยจะกินอาหารทางตาหูก็จะกินอีกหาหมอร้องหมอลำมาฟังนอกจากนั้นก็กินทางจมูกกินควันไฟตัวออกจมูกอย่างเนี้ยเกินไปเพราะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาสงบเงียบเคารพในบิณฑบาตข้าวเม็ดหักผักเส้นใดที่พี่น้องชาวบ้านคารวะญาติโยมหามาให้พึงนึกเสมอว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ญาติพี่น้องในเฉพาะไม่ใช่แม่คนเหล่านี้ไม่ใช่ทาสไม่ใช่กรรมกรของเราเขาให้เรามาไม่ได้หวังว่าเราจะต้องไปตอบแทนไปเลี้ยงเขาแต่เขาให้บูชาคุณงามความดีเพื่อจะลงไว้พะดุงไว้ซึ่งศาสนาเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีงามเป็นหลักใช้ไม้เท้าเป็นล่มโพล่มไส้ล่มจิตล่มใจให้แก่เขาถ้าหากเรายังไม่คำนึงอย่างนี้เราก็จะเป็นคนจุกจิกจุกจิกเอาแต่ใจตนเองการเอาแต่ใจตนเองนี่ก็เลยกระเงากระงอดเป็นโรคชนิดหนึ่งคับแค้นเป็นโรคคับแค้นพระพุทธเจ้าว่าโรคของพระโรคไม่พอใจในจีวรในบิณฑบาตในที่อยู่อาศัยโรคคับแค้นน้อยอกน้อยใจต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นโรคของพระเพราะเหตุนั้นเราจะต้องมาพิจารณาว่าเรามีชีวิตเนื่องอยู่กับคนอื่นแต่ทุกวันนี้บางคนบางแห่ง บนบอกชาวบ้านนี่ไม่มาทำบุญโอ้ยเขาบอกอยากมาทำบุญทำทานจังหันวันสอนมันจะมดแล้ววศาสนาเพราะว่าไทยบ้านนี่ขี่บาปโดยจากจังหันวันสอนบ่มาวัดมาวาใหม่ทำบุญทำทานตั้งแต่เจ้าของบ่ทันได้บวชเคยไปจังหันแน่อยู่ว่าแล้วนี่คือข้าเจ้าอยู่กับเมื่อนี่อยู่บ่คิดดูว่าตั้งแต่เรายังไม่บวชเรายังไม่ค่อยจะเข้าวัดเข้าวาธรรมะมาแก่หลวงพ่อหลวงตาพากันบนบ่เขาใหม่เข้าวัดเขาใหม่ทำบุญตั้งแต่ตอนเจ้าบวชเจ้าเขาวัดแน่อยู่ว่าแล้วทำบุญอยู่ว่าบัดมาบวชเอ๊ะแง่หน่อยเดียวคือจากแต่ให้หมูหอมแทะต้องมาคิดทบทวนแม้ทุกวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยเศรษฐกิจมันบีบคั้นเรามีชีวิตเนื่องอยู่กับคนอื่นอย่าได้น้อยอกน้อยใจเคารพในบิณฑบาตอย่างนี้ทีนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นไปยิ่งไปกว่านั้นบิณฑบาตนี้ถ้าเราเคารพดีๆมันจะเป็นเหตุให้เกิดความเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะได้สำนึกในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรซึ่งเป็นธรรมเสนาบดีหัวหน้าแห่งกองทัพธรรมท่านมักจะพร่ำสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านอยู่บ่อยๆคือท่านบอกว่าเวลาฉันข้าวก่อนจะอิ่มเหลืออยู่สี่ห้าคำแล้วให้เลิกเสียกินน้ำเข้าไปมากๆมันจะเป็นเหตุให้ละกามฉันทะและเป็นเหตุให้ทำลายถีนมิทธะความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งมันเกิดจากการเมาอาหารที่เรียกว่ามัทพัทโธมัทพัทโธมัทพัทตังเมาอาหารกินมากๆเงานอนงามงามงามนั่งสมาธิสปะงกสปะงักพอท้องมันตึงอย่างที่เขาบอกหนังท้องตึงหนังตาหย่อนกินครั้งเดียวกินมากๆแล้วไปง่วงเหงาหาวนอนอยู่ตรงนั้นภาษาริบทันจึงสอนจัตตาโรปัญจอาโรเปอาพุทธวาปิเวอลังผ้าสุวิห้าลายะปะหิตัตตัสสะภิกขุโนที่สุพึงเว้นคำข้าวเสียสี่ห้าคำก่อนจะอิ่มและเลิกฉันแล้วเดิมน้ำเสียนี่เป็นข้อปฏิบัติอันสมควรสำหรับภิกษุผู้มีตนอันส่งไปแล้วอย่างนี้เราก็มาพิจารณาดูก่อนจะอิ่มสี่ห้าคำเราก็มาเลิกเสียนอกจากนั้นเรามาเคารพในบิณฑบาตในอาหารการกินเราพิจารณาไปบ่อยว่าโอ้เราเป็นอยู่ด้วยคนอื่นที่เขาเลี้ยงเรามาก็คนเหล่านี้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ทาสไม่ใช่กรรมกรไม่ใช่คนงานของเราเลยมนุษย์เหล่านี้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาถวายปัจจัยมีจีวรอันปราณีตด้วยจะคิดว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้เลี้ยงเขาแต่โดยที่แท้แล้วเขาหวังอุปการะที่เขาทําแล้วจะมีผลมากเป็นไปเพื่อบุญเป็นวิบากมีอานิสงส์เขาจึงถวายแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าภิกษุนี้บริโภคปัจจัยเหล่านี้จะมีร่างกายแข็งแรงมากดูเป็นสุขไม่ได้หวังอย่างนั้นแต่ท่านหวังว่ามีชีวิตอยู่เพื่อจะได้บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อให้มันพ้นไปจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารเสียได้จึงทรงอนุญาตปัจจัยไว้ในการเคารพยำเกรงต่อบิณฑบาตนี้ย่อมมีความดีความงามสำหรับผู้ที่ปรารภความเพียรปรารถนาความเพียรเท่านั้นคือถ้าหากเราเคารพทั้งสิ่งเหล่านี้ที่เขาหามาให้ที่เราได้มาเนี่ยเราจะไม่ประมาทแล้วเราก็จะรีบกระทำความเพียรโดยอัตโนมัติในสมัยพระพุทธกาลมีพระมหาเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระมหามิตตเถระมีเรื่องเล่ากันไว้ว่าพระเถระองค์เนี่ยท่านอาศัยอยู่ในถ้ำกะสกะมีมหาอุบาสิกาผู้หนึ่งอยู่ในบ้านเป็นที่โคจรบิณฑบาตของท่านเป็นแม่ออกค่ำบาทเราเรียกว่าเป็นแม่ออกค่ำเป็นโจงอุปถากแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งบ่แม่นน้ำสายกระติบเขาได้ฟังให้ดีๆเพราะว่ามีลูกสาวคนหนึ่งก็บำรุงพระเถระเดี๋ยวเป็นประจำเอาใจใส่ยิ่งกว่าตัวเองยิ่งกว่าครอบครัวตนเองกลัวแต่พระจะหิวจะหอยทุกวันนี้ก็มีอาตมาเชื่อว่ามีเคยไปกรุงเทพเคยไปบิณฑบาตครั้งหนึ่งออกมามีคนมาใส่บาตรสองคนแม่ลูกเลือกกินทั้งของหวานทั้งของคาวทั้งแกงทั้งผลไม้ใส่ทั้งแม่ทั้งลูกเล็กๆใส่ให้อาตมาดูแล้วแม่เนี่ยคนเดียวเนี่ยสองแม่ลูกมันจะเต็มบาตรแล้วเราจะไปทำไมอีกในกรุงเทพกลับดีกว่ามีเพื่อนที่อยู่ในกรุงเทพบอกไปอีกครับไปข้างหน้านะข้างโน้นใส่เยอะเลยย่านคนมีเงินอาตมาบอกเอาละแค่นี้กินไม่หมดแล้วพอแล้วแค่นี้พอก็เดินกลับมาเท่านั้นเองพอแค่นั้นก็ซาบซึ้งตึงใจเลยว่าโอ้โหนี่ชาวบ้าน ทำบุญทำทานเนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นที่กินอยู่ที่บ้านทุกวันมันจะดีถึงขนาดนี้หรือไม่อันนี้อาตมาก็นึกถึงพระเถระรูปนี้ที่พูดถึงคือพระมหานิตะเถระเนี่ยที่ท่านอยู่ที่ถ้ำกสกะมีโยมอุบาสิกาผู้หนึ่งพร้อมด้วยลูกสาวเป็นโยมอุปถากเป็นแม่ออกคำแม่ออกคำตำเขาทรงเพศคือวานนั่นแหละที่นี่มีวันหนึ่งท่านก็ไปบิณฑบาตในบ้านก็ไปที่บ้านโยมอุปถากท่านในขณะที่ท่านไปถึงตอนเช้าท่านกำลังเอาบาตรออกจากถลกบาตรเพื่อจะรับอาหารแล้วก็ได้ยินนางสั่งลูกสาวก่อนที่นางจะไปป่าสั่งลูกสาวว่าลูกเอ๋ยข้าวสารเก่าอยู่โน้นน้ำนมเนยใสน้ำอ้อยอยู่โน้นนะลูกนะเวลาที่พระเป็นเจ้าพระพี่ชายของเจ้ามาแล้วจงปรุงอาหารถวายด้วยพร้อมทั้งน้ำนมเนยใสและน้ำอ้อยด้วยนะลูกนะแม่จะรีบไปป่าไปหาของในป่าลูกสาวก็ถามแม่ว่านี่แม่จ๊ะแม่กินหรือยังล่ะแม่กินข้าวหรือยังก่อนที่แม่จะไปป่าอาหารเนี่ยแม่ควรจะกินเสียแล้วจึงค่อยไปลูกสาวได้ถามอย่างนี้มหาอุปัสสิกาก็บอกว่าก็เมื่อวานนี้แม่ก็ได้รับประทานอาหารสำหรับค้างคืนแล้วนะลูกนะที่ภาษาบาลีว่าปริวาสกพัทปริวาสกพัทแปลว่าอาหารค้างคืน ที่ปรุงกับน้ำส้มแล้วนะลูกนะที่ปรุงกับน้ำส้มผักอาหารค้างคืนเนี่ยแม่กินแล้วละอาหารดีๆนี้เอาไว้ให้พระพี่ชายของเจ้านะลูกนะลูกสาวก็ถามว่าแล้วแม่จะรับประทานกลางวันไหมลูกจะได้ทำให้แม่ก็บอกว่าลูกเอ้ยก่อนที่แม่จะกลับมานั้นขอให้ลูกจงใส่ผักดองแล้วก็เอาปลายข้าวสารเนี่ยต้มนะข้าวสารนี่เป็นข้าวต้มมีรสเปรี้ยวๆเก็บไว้ให้เธอลูกพูดง่ายแม่บอกลูกสาวว่าเอาน้ำผักดองน้ำส้มผักเนี่ยข้าวปลายเนี่ยเอามาต้มไว้ให้แม่ก็พอนะลูกนะพระเถระกำลังคลองจีวรกำลังนำบาตรออกจากถลกได้ยินเสียงแม่กับลูกคุยกันท่านก็หยุดสอนตนเองนี่คือพิจารณานั่นแหละนะพิจารณาในใจสอนในใจสอนตนเองอยู่ในใจท่านบอกว่าเห็นไหมมหาอุบาสิกาได้รับประทานอาหารสำหรับค้างคืนกับน้ำส้มแม้กลางวันไปป่ากลับมาก็จะรับประทานข้าวต้มเปรี้ยวใส่กับน้ำผักดองซึ่งจะเป็นข้าวปลายอีกด้วยดูสินางบอกว่าอาหารมีข้าวสารเก่าเป็นต้นมีเนยใสมีน้ำนมล้วนแต่ของดีๆเอาไว้ให้แก่เรามหาอุบาสิกานี้ไม่ได้มีหวังว่าให้เรานี่เป็นที่ไร่ที่นาที่สวนอาหารและผ้าเพราะอาศัยเราเลยโอ้นี่มหานิตะเธอนั้นไม่ใช่ลูกไม่ใช่เต่ามหาอุบาสิกานี้ก็ไม่ใช่คนทาสไม่ใช่คนใช้ไม่ใช่เป็นค่อยเป็นข้าของเจ้าแต่เขาทำให้นั้นเขาปรารถนาสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจึงถวายเจ้าจะสามารถให้สมบัติเหล่านั้นแก่อุบาสิกานั้นได้หรือไม่เล่าท่านเตือนใจท่านเตือนใจตนเองว่าเจ้าจะสามารถทำสมบัติเหล่านั้นให้แก่อุบาสิกาได้หรือไม่ในเมื่อตัวเจ้าเองก็ยังจะเอาตัวไม่รอด แล้วตาเจ้าจะทำให้เขาได้รับประโยชน์นี้บ้างหรือไม่ท่านคิดอย่างนี้เมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้วท่านก็เลยบอกว่าบิณฑบาตเนี่ยในเมื่อเจ้ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่เจ้าจะได้รับไว้เลยท่านสอนตนเองเพราะท่านรู้ว่ากิเลสของท่านมีคือโลภะโทสะโมหะอยู่แต่เขาถวายนั้นมีแต่ของดีๆตนเองจะกินน้ำส้มผักกับข้าวต้มเข้าไปก็ยังจะกินและกินอาหารค้างคืนไม่รู้มันบูดหรือไม่บูดท้องไส้จะเสียยังไงแต่นิยมเลี้ยงพระเนี่ยมีแต่อาหารดีๆแต่เลี้ยงพระทีมุ้งไม่เหมือนกับจะเลี้ยงเทวดาแต่ยอมไว้อย่างดีกลัวพระจะไม่ได้กินอาเล็ดอร่อยนี่น่าคิดไหมล่ะถ้าพวกเราไม่เตือนเราเองอย่างนี้หลังจากนั้นท่านเก็บบาตรเข้าถลกไม่รับเลยท่านค่อยย่องออกมาได้ยินเสียงแม่กับลูกคุยกันท่านแอบฟังอยู่ก่อนที่จะข้ามเข้าไปท่านก็เลยเอาละไม่เอาอีกแล้วท่านกลับไปถ้ำกสกะหลังจากนั้นเก็บบาตรไปใต้เตียงผ้าจีวรไว้ที่ราวจีวรนั่งลงอธิษฐานตั้งใจทำความเปลี่ยนว่ากระดูกเลือดเนื้อของหลงจะเหือดแห้ง จะเปื่อยจะผุจะพังจะตายลงตรงนี้เราก็ยอมถ้าหากเราไม่บรรลุธรรมที่ควรบรรลุที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่ญาติโยมผู้ที่อุปถัมภ์อุปถากเราจะไม่ออกไปจากถ้ำนี้ให้มันตายซะแต่ตรงนี้นั่นคือท่านได้กำลังใจได้ยินแม่กับลูกคุยกันท่านก็ได้กำลังใจอย่างนั้นแล้วในที่สุดท่านก็เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่มาไม่ช้าในวันนั้นคืนนั้นท่านเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหันต์พอในวันใหม่รุ่งเช้าพระมหาคีนาศพเจ้าผู้สิ้นอาสวะแล้วนั่งยิ้มอยู่เหมือนดอกประทุมที่กำลังเย้มบานฉะนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ในต้นไม้ใกล้ประตูถ้ำก็เป่งวาจาอุทานขึ้นมาว่านะโมเตปุริสาชัญญะนะโมเตปุริสุตตมะยัสสะเตอาสวาคีนาทักขิเนโยสิมาริสาแปลว่าท่านบุรุษอาชนัยข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านท่านยอดบุรุษข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านผู้มีอาสวะสิ้นแล้วท่านผู้นิรทุกข์ท่านเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานโดยแท้เห็นไหมท่านได้บรรลุธรรมเพราะเหตุแห่งได้ยินเสียงแม่กับลูกคุยกันเพราะเหตุแห่งการเคารพในบิณฑบาตพวกเรานั้นจะออกไปบิณฑบาตทีก็สูบบุหรี่เดินไปตามทางปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนี่จะเคารพขนาดไหนควรจะได้คิดได้พินิจพิจารณาเนาะข้าวเม็ดผักเส้นเดียวไหนจะต้องหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวทั้งลูกทั้งผัวทั้งเมียกว่าจะได้ยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวเราควรจะเคารพนี่เพราะเหตุนั้นเมื่อเทวดาทั้งหลายก็เห็นอย่างนั้นเขาก็พูดอย่างนี้ท่านเจ้าค่ะพวกหญิงแก่ถวายอาหารแก่พระอรหันต์ทั้งหลายเช่นท่านปู่เอาไปบิณฑบาตจักพ้นจากทุกข์ได้ดังนี้เทวดาเขานอบเขาน้อมนะโมเตปุริสาชัญญะนะโมเตปุริสุตตมะยัสสะเตอาสวาคีนาทักกิเนโยสิมาลิสาท่านบุรุษอาชนัยข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านท่านยอดบุรุษข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านผู้มีอาสวะสิ้นแล้วท่านผู้นิรันดร์ทุกข์ท่านเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานโดยแท้ท่านพระเถระก็ลุกขึ้นเปิดประตูดูเวลาทราบว่าโอ้มันเช้าแล้วก็ถือบาตรและจีวรเข้าสู่หมู่บ้านฝ่ายเด็กหญิงจัดเตรียมอาหารเสร็จแล้วนั่งคอยดูอยู่ตรงประตูด้วยนึกว่าประเดี๋ยวพี่ชายเราก็คงจะมาประเดี๋ยวพี่ชายเราก็คงจะมาแล้วเขารักเขาบูชาเหมือนพี่ชายเมื่อพระเถระไปถึงประตูเรือนแล้วเด็กหญิงนั้นก็รับบาตรบรรจุเต็มอาหารเจือด้วยน้ำนมปรุงด้วยเนยใสและน้ำอ้อยแล้วก็วางไว้พระเถระก็ทำอนุโมทนาว่าจงมีสุขเถิดน้องหญิงแล้วก็เหลีบไปเด็กนั้นยืนจ้องดูท่านอยู่แล้วความจริงในข่าวนั้นผิวพรรณของพระเถระบริสุทธิ์ยิ่งนักอินทรีย์ผ่องใสยิ่งนักหน้าตาของท่านเปล่งปลั่งยิ่งนักเพราะผู้ที่บรรลุธรรมที่เรียกว่าอภิสมัยอภิสมัยนั้นมันจะอิ่มเอิบซึมซาบเบิกบานหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสประดุจผลลูกตาลสุดสุกที่มันหลุดออกจากขั้วฉะนั้นพอแม่กลับมามหาอุบาสิกากลับมาจากป่าก็ถามว่านี่พี่ชายของเจ้ามาแล้วหรือลูกเด็กเก่งนั้นก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้มารดาฟังมารดาก็รู้ได้ว่าวันนี้บรรพชิตกิจบุตรของเราถึงที่สุดแล้วจึงกล่าวว่าลูกพี่ชายของเจ้ายินดียิ่งนักในพระพุทธศาสนาไม่กระสันอยากศึกเลยนั่นลูกเอ้ยเป็นบุญของเราโดยแท้นั่นเห็นไหมล่ะท่านสาธุชนทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่าได้ประมาทในการบริโภคอาหารนี่บริโภคให้มันเป็นแล้วมันจะมีประโยชน์ด้วยความเคารพอย่างพระอีกองค์หนึ่งท่านบริโภคอาหารอยู่ใต้กอไผ่ท่านสามารถบรรลุธรรมในขณะที่กำลังฉันอาหารคือท่านฉันไม่รีบไม่ร้อนฉันด้วยความพิจารณาพระโคสาละลูกเศรษฐีเข้ามาบวชไปวินทบาทเที่ยวไปเที่ยวมาวันหนึ่งท่านไม่ได้อาหารอะไรเลยท่านก็นึกถึงตระกูลของท่านเป็นคนร่ำรวยพอควรท่านก็เดินไปที่บ้านของท่านมารดาของท่านเอาข้าวมัทุปายาตอันแสนอร่อยมาใส่ให้ท่านถือมานั่งลงใต้ร่มกอไผ่จะฉันเพียงแต่เปิดฝาบาตรออกมามันหอมกลุ่นท่านก็จุดมีสติจ่อลงไปในกลิ่นว่าโอ้นี่กลิ่นกระทบจมูกมันหอมเนี่ยมันเกิดสุขเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานเป็นภพเป็นชาติท่านจ่อลงไปที่ผัสสะมีสติสัมปชัญญะนี่ฉันบิณฑบาตโดยเคารพโดยแยกภายที่เรียกว่าปฏิสังขาโยนิโสบิณฑบาตังปฏิเสวามิพิจารณาโดยแยกภายและจึงฉันท่านทำอย่างนี้ หละฉะนั้นท่านอร่อยเพราะท่านเคยฉันอาหารที่อร่อยอยู่แล้วอาหารที่ชอบใจเป็นของโปรดท่านไม่รีบฉันท่านฉันช้าๆพิจารณาในขณะที่ลิ้นกับรสมันสัมผัสกันในเมื่อจมูกได้กินลิ้นได้รสกายสัมผัสตามองเห็นรูปภาพอาหารท่านพิจารณาอยู่ท่านไม่รีบอะคะทิโตอะมุชิโตอนัชาปันโนสาบินทะปาตานิปริพุนเชติเธอไม่รีบเคี้ยวเธอไม่รีบกืนเธอไม่หมกมุ่นสยบเธอบริโภคบิณฑบาตนั้นโดยประการฉะนี้แต่พวกเรานี่จะท้าไปถึงสุขังพางลางเปิดฝาบาททางลางผอมโหลดจะกินรวบรวบรวบสองมือสองขาจะกินเร็วๆเข้าอิ่มก็รวบประรวบไม่ได้พิจารณาเลยรสเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงโอ้ยเหมือนกับหิวโหยมา10ปีอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาอย่างนี้ในขณะที่ท่านฉันท่านได้บรรลุธรรมในขณะที่ฉันนั้นนี่ท่านหลายลองคิดดูเถิดฉันอาหารด้วยความเคารพไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกลืนพิจารณาอันยังบุญเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปคินันติกาเมสุอนเปคินันติไม่อะไรในกามความอริดอร่อยบ่หัวซานำแซ่บทั้งหลายนี่พิจารณาอย่างนี้มันมีประโยชน์มากนะเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่การประพฤติพรหมจรรย์ที่จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่าได้ประมาทอย่าได้กินให้มันแสบมันนัวเฉยๆกินเป็นการศึกษาธรรมในขณะที่กินข้าวเนี่ยรูปเสียงกินรสสัมผัสอารมณ์มันเกิดพร้อมกันเพรียกครบวงจรตาหูจมูกลิ้นกายใจจุดนี้แหละเหมือนอยู่ในสนามรบของกิเลสตัณหามีสติต่ออยู่ทุกผัสสะในกระทบแต่ผัสสะลงไปนั้นมันเป็นเวทนาถ้าไม่ทันผัสสะก็ลัดคอนมันตรงเวทนาไม่ตกเป็นเลยเธอไปเป็นตัณหาอุปาทานเป็นภพเป็นชาติต่ออยู่ตรงนี้ตรงนี้วันหนึ่งกินข้าววันละครั้งเดียวถือโอกาสศึกษาธรรมะให้ละเอียดเพราะเราไม่ได้กินบ่อยๆเหมือนชาวบ้านมันจะพลาดโอกาสอันดีงามเรากินข้าวหล่อเลี้ยงร่างกายในขณะเดียวกันเรากินธรรมะคือสติสัมปชัญญะให้มันอ้วนให้มันเจริญเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาเอามันอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่ากินข้าวไปศึกษาธรรมะไปด้วยนี่เป็นการเคารพในการบิณฑบาตเหมือนพระโคสาละเถระซึ่งท่านก็ได้ทำมาแล้วยอมมารดาถวายให้ด้วยข้าวมัทุปายาฉันไปพิจารณาไปได้ความคิดที่มันอร่อยอร่อยเดี๋ยวก็ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงในอาหารจมูกได้กินอาหารลิ้นได้รสมันรู้สึกแล้วมันก็เกิดดับแวบขึ้นมาถึงความเกิดดับแห่งสิ่งผสมทั้งหลายลุกจากอาสนะโผล่ขึ้นมาแล้วไปไหนมาไหนท่านก็ร้องเพลงของท่านคือมันประทับใจของท่านอหังโคเวลคุมปะสมิงพุทธวานมโนปายาสร้างปทักกีนังสัมมาสันโตทันทานังอุทยับพยังสานุงปฏิคมิสามิวิเวกมนุพรูหายังณพุ่มก่อไผ่ฉันนั่งกินข้าวเห็นขันเกิดดับฉันกลับไข่คีรีสีเจริญวิเวกบรรลุธรรมตรงนั้นเห็นไหมพวกเราก็เมืองกันเราต้องมาเคารพบิณฑบาตอย่างนี้พิจารณาบ่อยๆมันก็จะไม่ได้เลยเถิดว่าชีวิตเราเนื่องอยู่กับคนอื่นนอกจากการพิจารณาอย่างนี้มันจะทำให้เราเป็นผู้มีความไม่ประมาทเคารพยำเกรงในบิณฑบาตข้อต่อมาพิจารณาบ่อยๆเนืองๆอัญโยเมอะกัปโปกรณีโยบอกว่าอาการกิริยากายวาจาอย่างอื่นของเราที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นอกจากหัดอยู่หัดกินแล้วการไปการมากิริยาท่าทางการเดินการเหินอันใดของคฤหัสถ์เราไม่ทำเหมือนเขาเดินก็ยังไม่เหมือนเขาย่างก้าวชาวบ้านเขาไม่กำหนดแต่พวกเราไปอย่างมีสติมีสัมปชัญญะไม่ใช่ว่าเดินยืดอกคอตั้งอย่างสง่างามเรานั้นทำกิริยาท่าทางอย่างนั้นไม่ได้เราทำแบบคฤหัสถ์ไม่ได้เราจะไปจะมามีอินทรีย์สงบลำงับสันตินทริโยจะนิปโกจะอัปคัปโปเวเลสุอนุนุคิโทนะจะขุดทางที่เราสวดนะสันตินทริโยมีอินทรีย์สงบลำงับอย่างนี้เราจะต้องมีการประพฤติเบาที่เรียกว่าสัลหุกะวุฒิสันตินทริโยมีความเป็นไปเบาๆค่อยผูกค่อยจ้าค่อยไปค่อยมาจะเดินจะเฮินเยื่องซ้ายย้ายขวาสงบสงบจะแลจะเลี้ยวอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานะกาลีโหติจะแลจะเลี้ยวมีความรู้สึกตัวอยู่ว่าเราจะแลจะเลี้ยวไม่ใช่เดินเป็นโลกเหลกโลกเหลกวอกแวกวอกแวกมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาพวกเราเนี่ยพ ุทธเจ้าของท่านสอนให้มันยิ่งขึ้นการกระทำสัมมัญจิเตปัสสาลิเตสัมปชานะกาลีโหติอย่างนี้อาภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานะกาลีโหติจะคู่จะเหยียดจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยกลับก็ตามเป็นผู้มีความรู้สึกตัวอยู่ต่อมาหนักก็ไปอีกแม้แต่การเขื่อนการไว้หนงซาบงทรงกีวรเข้าห้องน้ำห้องส้วมอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานะกาลีโหตินดเห็นไหมจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ยังต้องมีสติสัมปชัญญะแม้พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างทุกศอกทุกมุมเมื่อเราพึงกระทำอากัปกิริยาต่างไปจากอากัปกิริยาของคฤหัสถ์นั้นเราก็จะมีอินทรีย์สงบมีใจสงบมองไปชั่วแอกย่างก้าวกำหนดแต่น้อยไม่ย่างก้าวยาวๆไม่รีบเดินไม่ช้าจนเกินไปไม่รีบจนเกินไปท่านบอกว่าเดินเหมือนนำเกวียนบรรทุกน้ำไปในทางที่ขรุขระท่านหลายลองคิดดูเถิดในทางที่มันขรุขระแล้วเอาน้ำใส่ถังตั้งในเกวียนแล้วเกวียนพาไปเกวียนจะต้องไปอย่างนิ่มนวลค่อยๆไปมิฉะนั้นน้ำหกหมดนี่ท่านได้ก่อฉะนั้นข้อที่สี่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่การกระทำด้วยกายวาจาของเราเป็นยังไงมันกระโชกหกหากมันหยาบมันคายยังไงมันไม่ดีไม่งามยังไงเราติเตียนเราได้หรือไม่การที่เราติเตียนตนเองได้ด้วยศีลด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเองนั้นมันจะก่อให้มีฮิริคือความละอายอยู่ในใจละอายบาปละอายชั่วสำเร็จขึ้นให้เกิดการสำรวมในทวารทั้งสามความสำรวมในทวารทั้งสามนั้นย่อมเป็นไปเพื่อจตุปริสุทธิศีลคือศีลอันบริสุทธิ์สี่ประการเจริญวิปัสสนาแล้วย่อมยึดเอามรรคเอาผลได้พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนข้อที่ห้าพระทรงองค์เจ้าของเราพึงพิจารณาบ่อยๆเนืองๆว่าผู้รู้หรือเพื่อนร่วมสัพพมจารีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันอันเป็นบัณฑิตผู้รู้ผู้ตั้งอยู่ด้วยดำเนินอยู่ด้วยปัญญาพิจารณาใคร่ควรแล้วจะติเตียนเราโดยสิ่งได้หรือไม่หมายความว่าตรงนี้อาศัยผู้อื่นช่วยเป็นกระจกเงาส่องให้คนอื่นผู้รู้บัณฑิตพิจารณาและจะติเตียนเราได้หรือไม่ในการกระทำการพูดของเราในขณะนี้อันนี้จะก่อให้เกิดโอตปะภายนอกข้อแรกให้ตนเองพิจารณาติเตียนตนเองติเตียนตนเองเตือนตนเองว่ามันควรจะทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ดีจะก่อให้เกิดฮิริคือความละอายใจอยู่ภายในไม่ว่าในที่รับที่แจ้งอยู่คนเดียวแต่ที่อาศัยคนอื่นช่วยคนอื่นเขาจะดูถูกดูหมิ่นนินทาการกระทำของเราไม่ถูกไม่ต้องหรือไม่อย่างนี้มันจะก่อให้เกิดโอตปะภายนอกย่อมสำเร็จในการสำรวมทวารทั้งสามประพฤติปฏิบัติก็สามารถยึดเอามรรคผลได้ข้อต่อมาข้อที่ห้าเหมือนกับชาวบ้านที่เราได้พูดกันวันพระก่อนนานาพาโบวินาพาโบเราจะเป็นต่างๆจากพัดผ่าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงด้วยการตายจากกันบ้างพัดผ่าจากกันบ้างมีอันเป็นไปบ้างเกิดพิกงพิการเกิดอุบัติเหตุเพศภัยเสียหายบ้างเราพิจารณาล่วงหน้าไว้ก็จะสั่งในความเมาในชีวิตมรณาสติก็จะเกิดขึ้นและลึกถึงความตายอันเป็นที่ตั้งหลงด้วยดีเนี่ยต่อมาข้อที่เจ็ดเราก็มาพิจารณากันว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วพี่นาบ่อยๆเดี๋ยวนี้เราทำแบบไหนเราทำดีหรือทำชั่วผลมันก็จะตามเรามาไม่ได้วันนี้ก็วันหน้าปีหน้าชาติหน้าคิดเผื่อเอาไว้อย่างนี้มันก็จะเป็นผู้อายชั่วกลัวบาปมันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำของตนเองแล้วก็จะสร้างแต่สิ่งที่ดีที่งามให้แก่ตนเองถ้าเชื่อกรรมว่าทำกรรมอันใดไว้ย่อมจะได้รับกรรมอันนั้นเพียงเชื่อเพียงเท่านี้มันก็ปลอดภัยที่จะทำชั่วเพราะทุกคนนั้นไม่มีใครปรารถนาความเลวร้ายแก่ชีวิตความชั่วแก่ชีวิตนี่เป็นอย่างนี้เราพิจารณาบ่อยๆต่อมาข้อที่8กระทำภูตสะเมรตินที่ว่าวีติปตันติวันคืนล่วงไปเปลี่ยนไปแปลงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนาะเรากำลังทำอะไรอ้าวตะวันขึ้นแล้วอีกหน่อยก็ตะวันบ่ายตะวันค่อยตะวันตกดินวันนี้สิ้นไปวันใหม่ก็จะเข้ามาชีวิตก็หดสั้นเข้าไปทุกทีเดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่หมดฝนนี้ก็ได้อีกพรรษาหนึ่งแล้วบวชนานๆเข้าก็เป็นพระเทระเดี๋ยวนี้มีอะไร ความเป็นเถระของเรานั้นจะเป็นเถละหรือจะเป็นเถเละกันแน่เถระผู้มั่นคงมั่นคงด้วยศีลมั่นคงด้วยสมาธิมั่นคงด้วยปัญญาเดี๋ยวนี้ศีลอันยิ่งของเราเจริญขึ้นไหมสมาธิอันยิ่งของเราอาทิจิตเตจะอาโยโคการประกอบในทางทำจิตให้ยิ่งของเราเจริญขึ้นไหมจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่คนอื่นได้หรือไม่อธิปัญญาของเราเจริญขึ้นไหมนี่เราทำอะไรเตือนตนอยู่เตือนจิตสะกิดใจอยู่ว่ามันผ่านไปผ่านไปต้องพิจารณาหรือว่าเราเป็นฝ่ายอยู่ที่บ้านกำลังเรียนไหววิชาการนักธรรมตีโทเอกมหาปาเรียนเดี๋ยวนี้เราอยู่เฉยๆหรือว่าเราท่องบทพระพุทธวจนะอยู่หรือไม่หรือว่าไม่ท่องไม่บนกำลังทำกิจกรรมในโยนิโสมนสิการอยู่หรือว่าไม่ทำเบื่อบันพระชิตินาอยู่อย่างนี้ความไม่ประมาทย่อมบริบูรณ์อันนี้เตือนบ่อยๆว่าเราทำอะไรอยู่มันไม่ควรจะสูญเสียไปอย่างไม่มีค่าตีความหมายวันคืนผ่านไปชั้นแห่งไวยละไปโดยลำดับการเวลาย่อมขาดสรรพสิ่งทั้งหลายพร้อมทั้งตัวมันเองข้อที่9สุญญาคาเลอภิรมามิเราแต่ผู้เดียวอยู่ในทุกอิริยาบถในโอกาสอันสงัดยังยินดียิ่งอยู่หรือหนอหรือจะพูดง่ายๆว่าบรรพชิตควรพิจารณาเดิมๆว่าบัดนี้เรายินดีในที่สงัดหรือไม่ถามใจตนเองว่าเราพอใจไหมอยู่ในที่สงบสงัดหรือเราอยากจะไปอยู่ในที่มีไฟแสงสีเสียงเครื่องยั่วย้อมมอมเมาจิตใจอยู่ในบ้านยังไม่พออยากไปอยู่ในเมืองจะไปเห็นไอ้โน่นไอ้นี่ถามใจว่าเราชอบพอความสงบไหมพอใจในวัดในวาที่มีความสงบในป่าในเขาไหมถ้ามีความพอใจในความสงบก็มั่นใจได้เลยว่าชีวิตของนักบวชของท่านวิถีชีวิตนักบวชของท่านจะต้องเจริญก้าวหน้าในทางสมณธรรมเทวดาทั้งหลายจะตายดอกไม้ทิพย์เหี่ยวแห้งผิวพรรณเสามองเสื้อผ้าเสามองที่หนังที่นอนร้อนรนกระวนกระวายเหงื่อออกจากกระแลเทวดาจะต้องตายเป็นเครื่องหมายบอกนักบวชเหมือนกันนักบวชจากตายจากเพศของนักบวชคือจากศึกนั่นแหละลาศึกขาไปนั่นคือความตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำจะต้องมีบุพนิมิตแบบเทวดาเหมือนกันดอกไม้ทิพย์ของเทวดาเหี่ยวแห้งดอกไม้ทิพย์ของพระภิกษุคือศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมมันเหี่ยวแห้งมันหดหู่ลงแสดงว่าลางแห่งความตายในธรรมวินัยเริ่มเกิดขึ้นแล้วหิวพันเศร้ามองหมายถึงศีลของท่านเศร้ามองซะแล้วท่านไม่มีศีลอันบริสุทธิ์ผุดผ่องสิกขาผลอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ขาดแล้วต้องตายแง่ๆต่อมาผิวเสื้อผ้าเศร้ามองขอวัดปฏิบัติต่างๆของท่านได้เศร้ามองลงที่หนังที่นอนร้อนรนกระวนกระวายตรงนี้หมายความว่าไม่พอใจในเสนาสนะอันสงัดไม่พอใจในป่าในที่สงบสงัดแต่พอใจจะไปอยู่ในเมืองเป็นเจ้าหัวยังบ่พออยากเป็นคางกายหัวภาษาอีสานเป็นเนนเป็นจัวเป็นเจ้าหัวเป็นคางกายหัวอยู่ในวัดไม่พอเอาคางตายลักตายเรียกเบิ่งผู้สาวไปหาบน้ำไปยันไปหนีไปยังนอแอมเพิ่นไอ้เลยเขานั่นมันจักตายแล้วมันจักตายแล้วเป็นจัวเป็นโจหัวบ่พอเป็นข้างกายหัวข้างกายหัวน้ำหัวลักตายจะไปโบราณเดี๋ยวนี้ข้างกายกับแพกนี้ข้างกายหน้าต่างประตูขอบประตูมองดูยิ่งเข้าไปโน่นไปนี่ตาหน่อยซะแล้วล่ะครับไม่พอใจในที่อยู่ในที่สงบในสุญญาคาเลไม่พอใจในความสงบคนเดียวพระพุทธเจ้าให้ถามใจบ่อยๆวินนาบ่อยๆสุญญาคาเลอภิรมามิเราพอใจในที่สงัดหรือไม่ทำไมพอใจในที่สงัดแสดงว่าที่หนังที่นอนร้อนรนกระวนกระวายเหมือนเทวดาจะตายบ่เป็นจัวบ่เป็นเจ้าหัวแต่จะเป็นคางตายหัวเนี่ยบ่เอาได้ต่อมาข้อสุดท้ายพิจารณาบ่อยๆว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เกิดเขินในเมื่อเวลาเพื่อนบรรพชิตทำในการภายหลังมันมีความหมายหลายอย่างวันนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่สมาธิเพิ่มขึ้นหรือไม่ญาณทัศนะมีบ้างหรือไม่ได้รู้จักสัมผัสความสงบลำงับอันยิ่งขึ้นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นฌานเป็นญาณทัศนะอะไรต่างๆควรจะได้รู้จักควรจะได้พบควรจะได้เห็นในธรรมวินัยนี้เอาหันมาทางวิชาการถ้ายังไม่ก้าวหน้าไปถึงนั้นก็ควรจะได้ไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวนี้มีอะไรก้าวหน้าสวดบ้านสวดเมืองปริตตมงคลเจริญพุทธมนต์ต่างๆได้บ้างหรือไม่เกิดเหินไม่ไปนั่งเป่าแคนขอส่วนบุญในเวลาไปสวดไปอะไรไม่ควรจะอยู่เฉยๆถามใจตนเองก้าวหน้าไปเรื่อยเราเองไม่เก่งทางหนึ่งก็ควรจะเก่งทางหนึ่งเกิดมาเป็นคนทั้งทีต้องเอาดีให้ได้ถ้าเราเป็นนักป ปฏิบัติก็ควรจะถามใจตนเองไปเรื่อยๆความปฏิบัติของเราก้าวหน้าไปหรือไม่กิเลสตัณหาของเราลดลงบ้างหรือไม่ความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่เนื้อแก่ตัวลดลงหรือไม่ความทุกข์ลดลงหรือไม่นั่นเป็นเครื่องวัดแต่ความทุกข์ลดลงเท่าไหร่แสดงว่าความยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัณหาก็ลดลงเท่านั้นแต่ยังมีความทุกข์กัดกุมอยู่โกรธอยู่เท่าเก่าโหโกธาอยู่เท่าเก่ายังลดยังละยังอะไรไม่ได้ก็แสดงว่าคุณวิเศษของเราไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยเนี่ยเราต้องมาถามมาสอบตนเองอยู่อย่างนี้ทีนี้หันมาทางภาควิชาการอีกก็เหมือนกันมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมมีการศึกษามีการค้นคว้ามีการเพิ่มเติมขึ้นไหมพระไตรปิฎก45เล่ม 21,926 หน้าอรรถกถาอีก 28,000 กว่าหน้าเราศึกษาไหมเราค้นคว้าไหมมีความรู้ความเข้าใจละเอียดอ่อนพอที่จะซ้อนหยาบซ้อนโดมเป็นตัวอย่างแก่หมู่เพื่อนมันนุษย์เพื่อนสหธรรมิกได้หรือไม่เอาถ้าหากเรายังเป็นไปทางนี้ไม่ได้เอาประโยชน์ทางการเผยแผ่ได้บ้างหรือไม่พูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นหรือทางเผยแผ่เราพูดไม่เป็นปฏิบัติให้มันสงบให้มันระงับให้มันสะอาดให้มันสงบให้มันบริสุทธิ์ให้มันตั้งมั่นให้มันสมควรแก่การงานของสมณะที่จะปลดปล่อยเปลืองวางชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ยิ่งเกินไปอย่าให้วันคืนมันผ่านไปผ่านไปเปล่าๆสิ่งใดที่เรายังไม่มีก็ให้มันมีขึ้นถ้าพิจารณากันทั้ง10ประการนี้อยู่บ่อยๆทุกวี่ทุกวันพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเป็นไปเพื่อความเจริญถ่ายเดียวบรรพชิตทั้งหลายต้องพิจารณาควรจะได้พูดกันในเวลาทำวัดสวดมนต์ตอนเย็นๆสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดบทปาฐะสวดบทคาถาต่างๆและสุดท้ายตอนที่จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลอะไรก็ควรจะสวดบท10อันนี้ประเภทบรรพชิตนักบวชควรคิดพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราควรทำอาการกิริยานั้นๆเราควรพิจารณาเนืองๆว่าชีวิตเราเรื่องอยู่ด้วยคนอื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายพิจารณาไปดังที่กล่าวมานี้สิบประการก็จะเกิดความเจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่เหลือวิสัยจะว่าไปแล้วไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายในขณะเดียวกันก็จะดังเป็นตัวอย่างแก่คารวะญาติโยมได้พึ่งพาได้อาศัยได้เป็นเนื้อนาแห่งบุญอันไพศาลนอกจากนั้นเราก็จะได้เอิ้นบอกสอนญาติโยมเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นชีวิตที่กำลังละเหเร่ร่อนเดินทางหลงทางทางจิตทางใจเข้าป่าเข้าดงชีวิตคือการเดินทางในวัฏฏะสงสารในวงจรแห่งชีวิตวงจรของโลกโลกีกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรกามาภพรูปภพอรูปภพหลงไหลอยู่ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเมื่อเราพิจารณาของเราอย่างนี้จิตใจเราก้าวหน้าขึ้นเราก็จะได้สอนญาติสอนโยมเหมือนเขากำลังหลงทางในป่าเราก็เอิ้นสอนเขาให้เขาเข้าใจเจ้าหางมัวเมาดนไพ่สนเซนซำอาศัยภูพันหูคานเอิ้นกูกเอาเจ้าหางมัวเมาดนเดินไปทางตาบอดอาศัยภูพันหูจูงเขาใส่ทางพ่อเห็นกระบวนเบื้องทางลงหาหอมพ่อได้หัวบอลเบื้องทางเหลียวบอลสีโตนกับไข่ตีเหล่านี้จะเป็นผู้จูงชาวบ้านเป็นคนตาดีรู้จักศีลรู้จักธรรมจูงเข้ามาสู่สัมมาทิฏฐิคือความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องอันเป็นเหมือนรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานรุ่งอรุณของพุทธธรรมอยู่ที่ตรงสัมมาทิฏฐิเราจะต้องเอาตัวเรารอดไปก่อนแล้วจึงจะช่วยชาวบ้านถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้มันจะไปไหนเสียความเจริญก็ย่อมจะเกิดมีเดี๋ยวนี้เราพากันเถิมกันเกิมพากันลืมไม่พิจารณานั่งนะเข้าคิดเหมือนชาวบ้านนะพระทรงองค์เจ้าเนี่ยแทนที่จะคิดเหมือนพระเอาบือลูกหัวโลนพิจารณาว่าโอ้วันนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วโอ้ชีวิตเราเนื่องอยู่กับคนอื่นเนาะโอ้เราเนี่ยมีอะไรดีๆขึ้นมาพอจะเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านเราติเตียนตัวเราโดยศีลได้หรือไม่คนอื่นติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่พิจารณาของเราอยู่อย่างนี้บ่อยๆเรามีคุณทำอะไรดีขึ้นมาบ้างหรือไม่วันคืนผ่านไปผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราก็มาพิจารณาของเราอยู่อย่างนี้ชีวิตเราก็เนื่องอยู่กับชาวบ้านอยู่อย่างนี้พิจารณาบ่อยๆแล้วก็จะได้เคารพอยู่ในทุกอิริยาบถในสิ่งที่เราได้อาศัยชาวบ้านจะไม่เป็นคนจู่จี้จุกจิกเจ้ามานะเจ้าทิฐิเอาแต่ดุเอาแต่ด่าชาวบ้านก็จะได้เลี้ยงเราง่ายๆอย่าให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงยากชาวบ้านพี่น้องทั้งหลายก็ควรจะได้พิจารณาในการเลี้ยงพระเหมือนกัน เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเอาใจพระเหลือเกินบางแห่งต้องจ้างพระอยู่เป็นพรรษาเลยเพราะไม่มีพระการจ้างกันอยู่อย่างนี้มันก็หมดแล้วศาสนาได้หมดแล้วถ้าลงทุนจ้างอยู่จ้างผู้บวชก็บวชรับจ้างอย่างนี้หมดเลยถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ไม่ต้องมีใครจ้างเราจะบวชจนตายถวายหัวแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สุดหัวใจของเราเลยถ้าหากเรามีการพิจารณาอยู่อย่างนี้บ่อยๆเราก็จะไม่ติดอยู่กับอามิตรทั้งหลายไม่ต้องให้มีใครมาจ้างชาวบ้านทั้งหลายก็จะไม่ต้องมาโอ้เอาใจจนเกินไปเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเอาใจพระมากบางแห่งเลี้ยงยากกินข้าวยังไม่พอยังต้องสูบบุหรี่ยังต้องลึกโฟวิตันดียังต้องกระทิงแดงโอ้ยไม่รู้จะเอายังไงเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียยังไม่ยากเท่ากับเลี้ยงพระจะเลี้ยงพระทีเหมือนกับเลี้ยงเทวดาเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยได้อกได้ใจได้ดื้มเอาไปเอามาเลี้ยงพระเป็นเทวดาให้อยู่ดีกินดีจนเกินไปจนตีนไม่ติดดินเลี้ยงพระให้เป็นยักษ์เป็นมารคือเอาใจมากจนเกินไปผิดใจนิดเดียววากเลยโมโหโกธาหายหน้าดำตาแดงไปเป็นขึ้นบาทเอาแล้วเป็นยักษ์สาภิกษุพอเราเอาใจกันจนเลื่องจนเจื่องเวลาโกนมาไต่เครื่องขยายเสียงด่าชาวบ้านเปิงไปเลยอย่างนี้อันเสียหายชาวบ้านจะต้องเข้าใจเลี้ยงพระให้เป็นพระอย่าเลี้ยงพระให้เป็นเทวดาอย่าเลี้ยงพระให้เป็นยักษ์เป็นมารเหมือนกันอย่าเลี้ยงพระให้เป็นนกเขาให้มัวแต่เทศนกเขาห้องให้ฟังบันนี้มนขอหน่อยจะเป็นคักเดวะสันอย่างนี้ก็เรียกว่าเลี้ยงพระให้เป็นนกเขาให้มาขันแข่งกันให้ฟังเหมือนเขาแข่งกันทางปากใต้เดี๋ยวนี้มันควรจะหมดไปจะสิ้นไปแล้วนะเทศกันเป็นหมูเป็นคณะเป็นกกขาเลื้องเป็นน่ะหาเงินมาของเป็นหมูเป็นคณะเหมือนเล่นละครเหมือนเล่นลิเกควรจะหมดสมัยไปแล้วชาวบ้านควรจะได้เข้าใจพูดไปแล้วก็อย่าให้กระทบกระเทือนกันนะเวโลมีอะไรมีเวทมีผัก